Použiť všetko a skryť za to Božiu milosť. Citát. Otče, nadišla hodina, oslav svojho syna, aby syn oslavil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal, jemu im darovalo večný život. Jan 17. kapitola, 1. verš. Aby všetko, čo si dal, jemu im darovalo večný život. Niekedy som sa zmietal v tom, že ako mám vlastne robiť dobré skutky, však nič neviem, nič nemám. Môj pohľad bol skôr upnutý na tých špeciálne obdarovaných a nevnímal som, že mám niečo v rukách, čo by mohlo byť použité pre Božie kráľovstvo. Boh sa ma musel dotknúť, aby som videl, že môžem milovať všetkým, čo mám. Že nie je podstata v tom, čo mám, ale v láske, ktorá zasahuje srdce. Zbiť niekoho môžeš palicou, mečom, metlou, slovami, hrncom. Ale milovať niekoho môžeš hocičím. Dotknúť sa srdca môžeš hocičím. Takisto milovať môžeš palicou, mečom, metlom, slovami, hrncom. Tu nejde o dar, o prostriedok, ktorý používaš. Ale o to, či si vedomý tajomstva ducha lásky. Bo rozvoj Božieho kráľovstva robí duch Boží. Ten rozvoj je duchovnej podstaty a je jedno, či niekto bári alebo niekto káže Božie slovo. Obidvaja, ak idú v tom istom duchu, tak zasahujú srdce. Distribujú neviditeľnú milosť skrze nejaký vonkajší úkon. A takto nám Boh ukazuje, že všetko sa dá použiť. Za všetko môžeme skryť neviditeľnú Božiu milosť. Aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. Všetko, všetko, čím bol Ježiš, to všetko je pre nás darom. Nám daruje večný život. Ako aj Jan hovorí, z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou, z jeho plnosti. A tak, aby aj nám, aby všetko, čo nám Pán dáva, sme vedeli použiť. Aby sme za to akoby kamuflovali Božiu milosť. V momente, keď si uvedomíš, že veci, ktoré konáš, už len to, že si, ale si v duchu, v momente, keď si toto uvedomíš, že všetky môže stať Božia milosť, čo robíš, tak tvoj život sa mení. Už nie sú bezvýznamné chvíle nášho života, akoby prázdne chvíle. Už nemusíš čakať na príležitosť. Pretože tá príležitosť si ty v Božom duchu. Preto sa aj Boh predstavil. Ja som, ktorý som. Ja som prítomnosť. Konajme v duchu. Všetko, čo robíme, premodlievajme. Nech za tým stojí Božia milosť. Aby sme neprestane rozvíjali Božie kráľovstvo už len tým, že dýchame. Ako hovorí Pavol, a všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi. Kolosanom 3.17. Modlitba. Duchu Svätý, povádzame do tajomstva rozvoja Božieho kráľovstva. Rozhodujem sa aj s Tebe o všetkom, čo robím. Amen.